Псалом 75. Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину, я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим: киньте зухвалість, і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні зо сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить, того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї. Аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати, пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору.